Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Hicr suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bu sureye de yine ayetle başlanıyor. Elif, la, ra ayetinin başında harfler var. Zaten her sure ayetle başlar. Ama bu surede ayetin başında harfler var. Daha önceki surelerde de bahsettiğim gibi bu harflerin ne anlama geldiği konusunda Kur'an'dan bir açıklama yok. Peygamber Efendimiz'den de bir açıklama yok. Ancak tefsircilerimiz şöyle dikkat etmişler. 29 tane surenin başı harfle başlıyor. Ve bu surelerin hepsinde hemen başlangıçta birinci veya ikinci ayette Kur'an'dan bahsediyor. Şöyle bir irtibat kurmuşlar, bağ kurmuşlar. Bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bu Kur'an Arapça inmiştir. Bu Kur'an Allah'tandır. Harfler Arap'ın harfleri. Kelimeler Arap'ın kelimeleri. Ama cümleyi kuran, ayeti indiren Allah Celle Celaluhu. Yok, Muhammed kendi uyduruyor diyorsanız buyurun, harfler sizin de elinizde var. Arapça kelimeler de sizin elinizde var. Kur'an'ın benzeri bir sure veya Kur'an siz de düzün, hazırlayın bakalım bir diye meydan okuyarak başlanıyor sureye demişler. Zaten meydan okumayla ilgili ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Hani tabiatta çiçeği seviyoruz, gülü seviyoruz, balı seviyoruz. Gülün ve balın neden meydana geldiğini ilim adamlarımızda, laboratuvarda tespitini yapmışlar. Şu elementlerin bir araya gelmesinden bal, şunların bir araya gelmesinden gül olur demişler. Ama buyurun, o elementleri biz topraktan toplayalım, havadan toplayalım, fabrikada bir araya getirelim, gül olsun, o yapılamamış. Aynen öyle. Bu Kur'an bu harflerden, bu kelimelerden meydana gelir ama Rabbim meydana getirmiş. İnsanlar da meydana getiriyor, insani sözler oluyor. Makaledir, kitaptır, şiirdir ama içinde yanlışları ve doğrularıyla beraber barınmaktadır. İnsanın yaptığı suni, yapay çiçekle hakiki çiçek arasındaki fark gibidir Allah kelamı ile kul kelamı arasındaki fark. Allah'ın yarattığı insan var, bir de insanın yaptığı heykel var. Aynı adamın heykeli yapılıyor. Allah'ın yarattığı insan ile İnsanın yaptığı heykel arasındaki fark gibidir Allah kelamı ile insan sözü arasındaki fark. Bu açıklamadan sonra devam ediyoruz. Tilke ayatül kitabi. İşte bu kitabın ayetleridir ve Kur'an-ı Mübin, apaçık Kur'an'ın ayetleridir diyerek sure başlıyor. Yani dikkat edin, bundan sonra okuyacaklarınız Kur'an'ın ayetleridir. Söze ona göre kulak veriniz. Kesin %100 doğru sözlerdir. İkinci ayet. Rubema yeveddüllezine keferu levkânû müslimîn. Bir gün gelir, kafirler şunu söylerler. Ah, keşke Müslüman olsaydık derler. Meal bu. Şimdi bunu dünyada mı derler, ahirette mi derler, onu Kur'an'da açıklığı yok. Yani bu ayet-i kerimede açıklık yok. Bir gün gelir, kafirler şunu derler. Keşke Müslüman olsaydık. Türkiye'ye gelen ve de Müslüman olan bir hanımefendiye ben sordum. Niçin dedim Türkiye'ye geldiniz ve bir de Müslüman oldunuz? Benim önümde kelime işaret getirmişti de. Dedi ki, Amerika'da durumumuz iyi bizim. Üst düzey insanların aldığı maaşı alıyoruz. Beyim de, ben de. Çok kaliteli bir lisede çocuğumuzu okutuyoruz. Yüksek paralar vererek tabii ki. Ve o çocuğumuz orada uyuşturucu bağımlısı oldu. Hastaneye yatırıyoruz. Tedavi oldu diyorlar, çıkarıyoruz. Yine tedavi edilmek üzere hastaneye gönderiliyoruz. Sonradan öğreniyoruz ki hastahanede de satıyorlarmış hemşireler. Oğluma uyuşturucuyu veriyorlarmış. Para karşılığı veriyorlar. Ve Türkiye Müslümandır. Burada içilmezdir, alınmazdır, satılmazdır diyerek geldim. Burada iş buldum. İngilizce öğretiyorum. Yüksek ücretler alıyorum. Ve burada kalıyorum. Ve derken Müslüman oldum. Oğlum da Müslüman oldu. Çok şükür kurtulduk. Diyor. Amerikan psikologlarının, Amerikan hastahanelerinin, Amerikan toplumunun, Amerikan eğitiminin kurtaramadığı değil, batırdığı delikanlıyı bizim toplumumuz yine de düzeltti. Ve sapasağlam, dinine bağlı, Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilen ve şimdi ben Arapçayı da öğreneceğim, Türkiye'de üniversiteyi de bitirdi, Arapçayı da öğreneceğim, Rabbimin kelamıyla Kur'an'ı anlayacağım diye bir Arap ülkesine gittiler ve orada iş buldular. Rabbim de diyor ki Hicr suresinin 2. ayet-i kerimesinde Rubema yeveddüllezine keferu levkânû müslimîn. Kafirler bir gün gelir, keşke Müslüman olsaydık derler. Şu anda diyorlar mı? Kelime olarak demiyorlar. Kelime olarak yani aynen keşke Müslüman olsak veya keşke Müslüman olsaydık demiyorlar. Ama şunu söylüyorlar. Amerikan Senatosu diyor ki yahu bizim halkımızın %60'ı uyuşturucu müptelası olmuş. Kültür bakımından yükseğiz ama ahlaki yönden aşağıdayız. Bu uyuşturucu bize nereden gelir? Türkiye'den gelir. Uzak Doğu'dan gelir. Peki oraların insanları nasıl? Araştırılmış, Türkiye'ye gelmiş, Afyon ilimiz araştırılmış. Afyon ilimizde afyon eken insanlarımızı görmüşler araştırmacılar. Adamlar sapasağlam adamlar. Yahu bunu üreten siz misiniz? Evet biziz. Satan siz misiniz? Evet biziz. Söken siz misiniz? Evet biziz. Peki bunu niye siz kullanmazsınız? Köy delikanlısının verdiği cevap haram, haram diyormuş. İslam inancı bir tek kelimeyle bunu halletmiş. Öbür taraftakinin imanı olmadığından, imanında çatlaklık olduğundan, insanı, Hazreti İsa aleyhisselamı da Allah'ın oğlu diye çatlak bir imana sahip olduğundan dolayıdır ki, bütün işler öylece çatlak olduğundan insanları ahlaki yönden aşağılara doğru itilmişler. Orada öyle. AIDS hastalığının yayılmasına bakıyorlar. Afrika'ya gitmişler. İki tane köy var. Hristiyan köyü, Müslüman köyü. Hristiyan köyünde artıyor, Müslüman köyünde artmıyor. Tabi Müslüman köyü derken dinini yaşayan köyler. Mesela İstanbul'da bu tür pislikler var mı? Var. Kimde var? Batıya kendini en çok benzetenler de var. Evet. En çok kendini batılı zannedenlerimizde bu tür pislikler yayılmaya başladılar. Yani inançsız sistem, inançsız demiyorum bizimkilere, inançsız sistemin hayat standartlarını benimseyenlerde bu hastalıklar nüksediyor. Bunun farkındalar yalnız işte. İşte burada farkındalar. Ve tarihçileri şöyle bir rakam veriyorlar önlerine. İslam 1400 yılda Yemen, Avusturya, Çin'in tamamı, Hindistan'ın tamamı Müslümanların elinde hakimiyetlerini sürdürmüşler. Bütün bu zamanlar içerisinde fethedilen harpler esnasında öldürülen insan sayısı Alman Hristiyanlarının 5 yılda 1940 ile 45 arasında öldürdüğü insan sayısına ulaşmamıştır. Amerika'nın 50 yılda öldürdüğü insan sayısına 1400 yılda Müslümanlar ulaşmamışlar. Bunu da görüyorlar. Müslümanların fethettiği ülkede Yahudisi, Hristiyanı, ateşperesti dahi can güvenliği sağlanmış, namus güvenliği sağlanmış, mal güvenliği sağlanmış ve adamlar hayatlarını devam ettirmişler. İstanbul'u Müslümanlar almışlar ama hala Hristiyanlar İstanbul'da yaşamaya devam etmişler. Ama Hristiyanlar İspanya'yı Müslümanların elinden aldıktan sonra orada bir tek Müslüman bırakmamışlar. Bunu da biliyorlar. Şimdi gelecekte insanların huzur içerisinde dünya genelinde uyuşturucu müptelası olmadan, AIDS'e yakalanmadan, ahlaksız olmadan, erkekken kendini satışa çıkarmadan, kadınken kendini satışa çıkarmadan evinde mutlu bir hayat, çarşılarında mutlu bir hayat yaşasın isteniyorsa bu nereden olabilir? İnsanların içinden geçiyor. Bunu ancak Müslümanlık sağlar. Rabbim de onu söyleyiveriyor. Rubema yebeddüllezine keferu levkânû müslimîn. Kafirler bir gün şunu söylerler. Keşke Müslüman olsaydık. Bunu zaten ahirette söyleyecekler. Diyecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya tekrar döndür de sana iman edelim ve o doğrultuda amel edelim diyecekler. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki tekrar döndürmüş olsak bile bunlar tekrar inkara dönerler diyor. Ayet-i kerimesinde cevabını da veriyor. Bir de hani cehennemde kafirler ebediyen yanacaklar. Bakıyorlar ki yanlarında Müslüman da yanıyor. Sorarlarmış. Yahu siz Müslüman değil misiniz? Müslümanız. E siz niye yanarsınız? E biz yaptığımız hatalardan dolayı yanıyoruz. Ama Allah'ın affını bekliyoruz. Derken bir gün onlar çıkıyorlar. Günahlarımızın cezasını çektik. Cennete Rabbim bizi lütfetti. Oraya alıyor dediklerinde keşke levkânû müslimîn. Keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. Yani iki dünyada da bunu diyecekler bu insanlar. Zerhum ye'kulû ve yetemette'û ve yulhihimul emelû fesevfe ya'lemûn. Bırak onları kendi haline hayvanlar gibi yesinler, faydalansınlar. Ve arzu ve emelleri onları alıkoysun. Onlar yakında gerçeği bilecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Bırak onları derken tebliği bırak anlamında değil. Tebliğ 24 saat ve bir ömür boyu devam eder. Biz kimin iman edeceğini, kimin etmeyeceğini bilmediğimizden 6 milyar insanın iman edeceğini düşüneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Adam ben inanmıyorum, inanmayacağım da diyorsa biz yine ümidi kesmiyoruz, yarın yine başlıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın yıllarca uğraştığı gibi biz de yine uğraşımıza devam edeceğiz. Ve ma ehlekna min qaryatin illa ve leha kitabun ma'lum. Biz ülkelerden yani şehirlerden helak ettiğimiz her memleket için onlara belirlenmiş bir zaman vardır diyor Allah Celle Celaluhu. O zaman gelmeden hiç kimse cezalandırılmaz. Ma tesbiqu min ümmetin eceleha ve ma yesteahirun. Hiçbir millet kendi ecelinin önüne de geçemez, geriye de bıraktıramaz. Şahısların eceli olduğu gibi milletlerin de ecelinin olduğunu Rabbimiz haber veriyor. Ve li kulli ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli vardır. Hani herkesin bir eceli vardı olduğu gibi ayet-i kerimede var. Hatta tabutun üzerine serilen örtünün üzerine de o işlenmiş bugünlerde. Onu da koyarlar. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayet-i kerimesi. Ecel gelince bir an ileriye bir an geriye kalmaz ayet-i kerimesi. Şahıslar için bu ayet-i kerimeler de toplumlar içindir. Toplumların da ecelleri vardır. Onun için ayakta durabilmek için bedenimizi nasıl ki gıdalarımıza dikkat ediyoruz, sıhhatimize dikkat ediyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Millet olarak da ayakta durabilmemiz için yine kültür gıdamıza devam edeceğiz ve fiziki gıdalarımıza devam edeceğiz. Toplumun her kesimini asgari ihtiyaçlarının karşılanması için özel gayret göstereceğiz. Dinimiz bütün bunları ayarlamış. Yani zaruri ihtiyaçlar diye yeme, içme, giyme gibi şeylerin zorunlu olarak verilmesi gerektiğini, devletin veya zenginlerin bunu sağlaması gerektiğini ayet-i kerimelerle Allah Celle Celaluhu İslam toplumuna bildirmiştir. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Ama müşrikler sevgili peygamberimiz de dediler ki, ey kendisine bu zikir indirilen, sen delisin diyorlar. Sen delisin diyorlar. Muhterem seyirciler, ayetleri okurken üzerinde biraz durarak okuyalım. Mesela evinizde bir meali açtınız, Kur'an'ın tercemesini açtınız, ayeti okudunuz, manasını da okudunuz, bunu okudunuz. Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen, sen delisin, deli dediler. Ayeti geçip gitmeyin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam peygamber. Kıyamete kadar gelecek insanlara peygamber olarak görevlendirilmiş. Ona deli diyorlar. Medine'de devletini kuracak devlet başkanı. Ona deli diyorlar. Peygamber olduktan sonra, devlet başkanı da olduktan sonra bu söz yine Peygamber Efendimize söylenmiş. Ne var bunda biz de anladık. Şöyle de anlayalım. Günümüzde devlet başkanlarına insanlar bir şekilde hakaret ediyorlar. O da kanunlar var, demokrasi var diyor ve tazminat davaları veya ceza davaları açıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hiçbir kimseye tazminat davası da açmamış. Ceza davası da açmamış. Ama o zaman bu demokrasi yoktu ki ama mahkemeler vardı. Veya Mekke'nin orman kanunu vardı. Misilleme kanunu tarihin her döneminde vardır. Peygamber Efendimiz bunların hiçbirine müracaat etmemiş. Misillemeye bile geçmemiş. Yani sen delisin dememiş. Delisin diyene sen delisin dememiş. Ya ne yapmış? Deli olmadığını ortaya koyan davranışların içerisine girmiş. Ben deli değilim de dememiş kendisi. Kendisi ben deli değilim de dememiş. Hani insanların ortasına çıksanız da deseniz ki mesela Beyazıt Meydanı'nda, Sultanahmet Meydanı'nda ben deli değilim, ben deli değilim, ben deli değilim. Millet güler geçer. Maşallah belli değil, belli deli olmadığın derler adama. Peygamber Efendimiz ben deli değilim dememiş. Rabbim demiş ona sen deli değilsin demiş. Ama benim peygamberim bunu dememiş. Karşı taraftakine sen delisin dememiş. Fakat o peygamberlik görevini yerine getirerek, akıllıca işler yaparak, Kur'an'a uygun davranarak peygamber olduğunu ortaya koymaya gayret göstermiş. Biz de aynısını. Adam sana hakaret ediyor. Vay gerici, vay yobaz diyor. Peki biz bütün gazetelerimizde, köşe yazılarımızda, konferanslarımızda, seminerlerimizde biz yobaz değiliz, biz yobaz değiliz, biz yobaz değiliz diye konuşsanız adam belli oluyor der. Biz Müslüman olduğumuzu ortaya koyacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzu ispat edeceğiz. Lev ma te'tina bil melaiketi in kunte mines sadikin. Eğer sen peygamberlik davasında haklı isen, peki yanında melekler getirmeli değil miydin? Yanında melekler olsaydı ya, diyorlar. Yani sana bu Kur'an'ı getiren melek yanında da dursun, görelim, diyorlar. Mâ nünezzilül melâikete illâ bil hakkı ve mâ kânû izen munzarîn. Biz melekleri bir hak ile göndeririz. Onlar da hiçbir zaman onlara mühlet vermez. Yani azap meleklerimizi gönderdik. Daha önce Hud suresinde gördük. Allah Celle Celaluhu iki tane meleği göndermiş. Hud suresinde geçmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına misafir oluyorlar. Oradan Lut Aleyhisselam'ın yanına geçiyorlar. Ama insanların görebilmesi için İnsan suretinde gönderiliyorlar. O zaman da insanlar yine yanılıyorlar. Yine yanılıyorlar. Biz peygamberlerimizi gönderdik ama onları cezalandırmak için gönderdik. Diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresinde geçen ayet-i kerimede de melekleri indirsek, ölüleri diriltsek bunlar yine iman etmezler diyor. Melekleri insan suretinde gösterince bu sefer yanında senin bizim tanımadığımız bir adam var diyecekler. O zaman yine inkara devam edecekler. Gökyüzüne çıkarsak o zaman da biz sihirleniyoruz diyecekler. Onun için hani ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha tam bunları açıklıyor. Her türlü mucizeyi görseler de onlar o mucizelere iman etmezler. Çünkü kapatmışlar gözlerini, gönül gözlerini kapatmışlar. Daha hakkı ve hakikati görmemek üzere bu insanlar direnmektedirler. Bizim burada dikkat edeceğimiz taraf kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini bilmediğimizden biz herkesin iman edeceği ümidini taşıyarak tebliğimize devam edeceğiz. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizin aleyhine veryansın ediyorlar. Yalnız Mekke'de değil, Yemen'e ticaret için giderlerken konakladıkları her yerde Mekke konuşulur. Mekke'de de Peygamber Efendimizin aleyhine laflar ederlermiş. Kabile reisinin biri Peygamberimizi iyi tanıyor. Peygamber olmadan önceki halini tanıyor. Dinlemiş, üzülmüş de. Çünkü Mekkeli müşrikler Ebu Cehilgil Peygamberimizin delirdiğini anlatmışlar. Ya Muhammed iyi adamdı ama delirdi demişler. Kabile reisi de o günün doktoruymuş adam. Milleti de o tedavi ediyor. İlaçlarını almış, devesine binmiş, Mekke'ye gelmiş. Peygamber Efendimiz'i tedavi etmek için. Arkadaşı, tanıdığı, sevdiği bir insan, güvendiği bir insan. E böyle günde dostlar belli olur demiş, gelmiş adam. Peygamber Efendimiz'in yanına girmiş, o kendisi tedavi olmuş, çıkmış. Ve geriye dönünce de kendi kabilesinin de Müslüman olmasına sebep olmuş. Bu sefer Mekkeli müşrikler Yemen'den dönerken aynı yere yine konaklayacaklar, konaklamışlar. Misafirperverlik yine devam ediyor ama insanların Müslüman olduğunu görüyorlar. Kimin iman edeceğini, kimin iman etmeyeceğini hiç bilemiyoruz biz. Biz davranışlarımızla Müslümanca davranmaya ve bilgimizi de Kur'an'dan ve sünnet-i seniyyeden alarak doğru bir şekilde insanlara duyurmaya devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.